ja używam kartki, by pokazać swój gniew. Kto inny idzie z Montaną w ręku, system zgładzać. W tym mieście jest dusza, scena w pełni niezależna, daleka od salonu i koła adoracyjnego piekła. Nic nie widzisz, a my na kolejnym koncercie mamy gorące przyjęcie. Gwiazdy? Tak, jest kilka, gdzieś tam się zapalają. Widzę je co noc, one galaktyki układają. Ja jestem zwykłym, prostym chłopakiem z pewnym darem. Z życiem wygrałem i całą drogę opisałem. Klik, klik, to cyka bomba, którą odpalę. Mała, ale skuteczna, dobry hip-hop ją nazwałem. Kupujcie te płyty, bo to wasz kład, po to, by to, co kochamy, naładować mocą. Od co? Wielu dzieciaków, gdyby nie rap, nie miałaby szansy teraz. To drugi zamiast szkoły, łatwiejsze drogi wybiera. Posłuchaj, pomimo przywiązania do schodowej klatki i ławki, każdy ze zdrowym rozsądkiem będzie chciał wyrwać się z matni. To mikrofon rozpalony, rymy i bity. Te rzeczy pokazują mi sens życia, życia, życia. Gdy wstanie słońce, czas obudzić to miasto. Klik, klik, klik, czas skończyć odliczanie i wstać, nim ten świat nam na łeb spadnie. Świat nam na łeb spadnie. Wielu chciałoby ukryć tego istnienie, zbyć to milczeniem. Dla wielu jesteśmy zwyczajnym zagrożeniem, czymś niebezpiecznym, egzotycznym. Taka liryczna mafia, a mnie szlak trafia, bo traktują nas jak okazy dzikie. Możesz obejrzeć, ale nie podchodź pod szybę. Ignorancja, jak wiadomo, której źródłem jest niewiedza. Jak możesz wiedzieć, jak nie słuchasz, co jest w naszych sercach? Więc przestań się przypieprzać, bo klik, klik i znikniesz z bólem. Przeszwiją cię liryczne kule. Wielu próbuje definicję ukuć na tym, co opisy socjologiczne mówią o młodych. Lecz co wiecie wielcy do jak tylko Stevie, znacie bloki, one są tu i mają mnóstwo do powiedzenia. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców jest głodna słyszenia prawdy z miejsc, gdzie niemal dziewicza puszcza. Wojenne barwy to metafory, popierajcie polskie rapy. Gdy wstanie słońce, czas obudzić to miasto. Klik, klik, klik, czas skończyć odliczanie i wstać, nim ten świat nam na łeb spadnie. To mikrofon rozpalony, rymy i bity. Te rzeczy pokazują mi sens życia, życia, życia.